Benvinguts una vegada més a la Factoria dels 80. Avui tenim un especial disco. Perquè em sento amb ganes de ballar i recuperar alguna de les peces que em feien moure tot el meu body a través dels anys de la Factoria dels 80. Benvinguts i benvingudes, Mike Marine, Agent of Liberty. Soc Rafael Corbí, què tal? And you will know, a man's amazing, is you're free. Come get this feeling, down on your chevy. At midnight, don't be my friend. Standing at the corner, smoking cigarettes. The quiet of surfer, waiting for his match. Someone to catch, don't cry. Reality for everyone. Judge of death or life, fighting for justice. Never impassive, that's his way of life. Fighting for special missions, Dijon Opal 3. Get free, get free, get free. Tot una mica i una mica més. I tenim a la Sabrina, quina noia. Boys, Summers and Life. I també la Samantha Fox. Va de mides, això. Touch me.

Són els ritmes eminentment ballables que et portem a terme a través de la Factoria dels 80. Avui et recordo que és un especial de música disco, música ballable. Avui no hi ha altres tipus de temes, sinó que ens hem decidit bàsicament amb el bo i millor d'aquests temes que ens feien ballar tota una generació. Sabrina amb el seu boy, Summertime Life, Samantha Fox and Touch Me, o aquesta cançó de Transix, Living Com Video. Segueixes al meu costat, Rafael Corbí et porta The 80's Factory, i ara mateix Savage amb Don't Cry Tonight, i després Video Kids and Do the Rap i The Radiorama amb Desiree. Tot això a la Factoria dels 80. give the bird a chance. Hey girl, do you wanna dance? Get my hands up, there he is! Everything will be right. Lock yourself tonight. to my desire. Are you ready for desire? Be careful, girl. For desire. Are you ready for desire? El ritme és eminentment ballables de la factoria dels 80 aquesta setmana amb Scotch i el seu disco van abans London Boys and Harlem Desire. També de Radiorama amb Desire o Yellow amb Vicious Games i Roxette amb tot un clàssic, el seu The Look. She's got the look. What in the world can make a brown eye girl? Action. Anem arribant cap al final de la primera meitat del nostre programa, Roxette de Look, Digital Emotion, en Get Up i Mr. Zhivago i aquest Little Russian que ens acompanyaven. Temps per escoltar una peça de Laura Branigan amb el Self Control. Myself believe it, this night will never go.